Bueno, Jean-Pierre, ba, behin hori guztia aipatuta, urrengo protagonistari paso emango diogu, berarekin batera Real Unionen denboraldi hasieraren inguruan eta datorren neurketaren inguruan gehiago jakingo dugu. Jon Irazustabarrena, Real Unioneko atezaina eta kapitaina, eguerdion. Eguerdion. Bueno, aurrekoan pasaden larun batekoa, Aitor Zulaikak aipatu zuen, amestutako arratsaldea ezela izan, bai ordea desiratutakoa, jokalariek zuek ere berdin seritu zenuten, nolako izan zen Estadion Galerako itzulera? Ba, politia izan zen, ez? Bat, bueno, ba, liga berri hontan azten ginalako, baitare klubean aldaketak egon dialako, eta baitare gehien bat, ba, Irun eta Salen gertutasuna nabaritzen ari gehalako, ez? Eta ilusiotako goi nabaritzen ari gehala, eta ba, zela ira ateaginan momentu hortan ba, politia izan zen, ez? Ikustu esan Estadion Gala ba, ambientea zehola, ez? Eta guain ikan askoz gehiago espero dugu, ez? Eta baino politia izan zen, eta gero gaina irabazten hastea deba importantea da, eta ba, arratsalde polit bat izan zela nik uste. Aizu Jon, liga berri honekin batera, ez dakit, tximeleta sortu diren sabelean, batzuen jokalari batzuen sabelean, ez berdina da, indartsua ofiziozko jokalariekin, bi multzotan gelditu da liga berri hau, eta maila igotu da, ez da? Bai, nik uste oizala ez, nahi zuena lortu ez, eta nik uste azkenean, ikuste bazu gure ligan ze talde dauden, ez? Ba hor garbi gatea, ez? Maia hilo da, jokalari guztintzako azkenian hori politia da, eta baitare, ba, jungo gehan zelai politoitan jolaztea, eta talde horien kontra, ba, azkenian ilusio gehiago eta gogo gehiago sortze izu nahi gabe, ez? Jon, aipatu duzu, bueno, aurtengo denboraldia polita, bezain zaila izango dela, talde guzti horiengatik. Duxen aurka garaipena lortu zenuten, garrantzitsua lehenengo jardunaldian 3 puntu batzea. Orain, Valladolidera ba, joatea egokitzen zaizue, eta hor 3 puntu lortzea zaila izango den arren, helburua hori izango da, lehenengo, bueno, ba, bi jardunaldietan 6 puntu batzea. Bai, hori da, ez, gure helburua beti irabaztea jutea izangoa, ez. Bakigu talde zaila izango ala, ire esan ez dugu oraindik asko ezautu zer aldaketa asko egon diala usteet esan diatenez, baina bueno, azkenean filial bat da eta bakigu filialak zerta jokatzen duten eta nola, gutxi gora bera eta bueno, zaila izango ala seguru, baina gu irabaztea guaz. Bai, baina zuk ala eta guztiz ere ezagutzen duzu zelaia hori, hori, hori ja ezagutzen duzu alde batetik, eza askok eta gehienek ere bai, eta hortik ibilitakoak eba baitugu taldean. Hortik aipatu behar, hor goizeetan, nondi jotzen du naizea, bere eragina du, eragina handia, iduzkia ere bai, ere askotan jote, eta hotza, irailean edu hotza handirik egingo, baina ni nioen kristonak ikusi izan ditut, nire aldik eta jokalariak ere bai. Orta, kontxa bezalako zelaien jokatu da. Baina leku aski berezia da jokatzeko, txusta ezagutzen duzuzu. Bai, oin gaina, bueno, ja, Aitorrek ja abisatu dugu, eskuzak alde bat eguzteko, izan seguruna, Bero ingoula, baina ez da hau eskusak jarteko arrazoik ez, bai egia da batzutan aizia jotzeula. Asko. Atezan jentzako bat eze daukerrena, ez? Baina, bueno, beha jentzako deongoa eta hor berdin duta gaude zelaian gauden bitartian, así que ez da eze pasatzen. Jon Irazustabarrena, orain atezainak aipatu dituzula, nola aurkitzen zara zu aurtengo demoraldiari begira? Ba, ondo, ezkenen ezan dugun bezala, ez, ba, egon dian aldaketak bai ligako, bai konsejuan, ba, ilusio berriak piste ditu, eta, bueno, netzako de bai, ba, politia da, eta ilusio handiak inau, ez, beti bezala, ba, lesioak errespetatzen bitartian, ba, aldeten guztia ematen, eta ilusio horrekin bede bai, ba, taldeak emango unak ikusteko, nik uste talde oso politxe indeula, eta ba, hoxe ez, partidu momentu politxeak bizitzeko goguak inbatez. Eta zu, boste osei urte, atzezain batez eta gazti gaztia, zera bendik? Bueno, gaztea. Zer nahi duzu esatea? Lezioak errespetatzen bitartzen gazte. Ba, gaztea, bezen duzu esatea Buffon eta beste natekoak, eta Arkoianoko artesain bat ere, zu gaztea, zaude. Eta eskarmentu guztiarekin, Real Union oso ondo ezagutzu etien duzu, orduan, ba, bete, eta Aitor Zulaikaren agindupean, ba, gizu, hor akuluakin bete ongo zaretela, guztio. Alen Oiartzunin ere esan dio, akuluakin egon garela, gainean. Ba, bueno, ondo esatze dugu, eta batzutan igual esan dako gezeki gutzatzen, baino, baino baki gu ona dala, ez? Azkenen, esatean bezala, entrenatzen bezala jolaztea gero, eta entrenatzeko intensidade horrek, eta behar nahi duen jolazteko era hoi, igande da edo larumatera emateko, hoi da bidea, ez? Eta azkenen nik uste Aitorreko oso ondo ditula. Xabirren akideak desat, baino, Aitorrena, baina egia esan, ez nik ez dakit zure eremu horretatik, eh? Piskat, beste alde batetik ikusten duzu futbola, noski bai, baino, Aitor Zulaika ikustea... ikuskizuna eta zora garria. Ikuskizuna eta zora garria da. Ikuskizuna eta kampotik ez atea, barrutikan eta ikusko zure eskarmentuarekin, eh? Eta, claro, askotan, baina hor dago, eh? Lehen minututikan, azken minututara. Eta aurretik, eta gero. Ba, hola da. Ba, gero, Aitorrek dakanen hobena, ez? Edo gauza ona da. Bea hola dala, ez dula hor papelik edo itxura egiten, ez, guri gauzak sartu nahi izateko edo ikustarazteko, ez. Bea hola da, eta bea dan bezala hortatik iteu dena, eta azkenean hoi guri debai ba, era horta iriste zaigu, eta hobeto iriste zaigu, eta askoz hobeto denontzako. Jon, zuri dagokionez, azken urteetan porteriaren, aginte hartu duzu, Real Unionen edo Estadio Galeko baten aginte hartu duzu. Aurten Patrick Sekere izango duzu berriro ere, taldekide eta postukide izango genuke. Ez dakit, exigentzia edo kompetentzia handitu baden aurtengo denboraldian, Sekeirarekin. Ba, lehen urten de bai mojakin kompetentzia handia zionez, baina egia da, Patrick, nik gaina bere eskati bilbidea edo jarraitzeko aukera izan dut, ez bai onduan eta bai baita lehen gurtian de oso urte ona intzulako, oso ona, eta bai ez, era hortan, igual nik bizitzatet eskat kompetentik egin, eta baina, hoi azkenen taldian zako ona izangoa, eta baita bakoitzan zako de, ez, bilion artian bakoitzan, bakoitza hobego izaten laguntze gehalako, ez? Eta baitare ikerrizakin, irugarren entezien bezala da hola oain, baina, denon artean azkenen hau hola da, ambienten basortu, eta hobetzen juteko helburuakin lan egitea, ez? Da, gero, hola zehunak, zuerte horiokiko du, baina, seguru taldentzako gona izango da. Bueno, Rayo Cantabriara bidali duzu moja, hori alde batetik, eta gero, zeure aldetik, kapitan lanari buruz. A ber, el kapitan lanari buruz, hor, kontseilu berriarekin beste eragina izango alduzu, kapitan bezala, edo betiko kontuak bertan izango dituzu kudeatzeko kontseilu berriarekin. Batez ere, azkenean, iru edo, bost kapitain gaude, ez, ni oain bengoz esantea dao lehenengo nahi zela, baina... Bost kapitain? Bost kapitain gaude. Talde guztia, gaude. Mario, Kijera eta Ebeoide, ez. Hau, tropa, azkenen erabaki edo hartu berdianean, edo gauzak itzen behar den dianean, bosten arten itzeite, ez, gero... Brazaletea zenek emateun, azkenen gutxinekua dao, edo, hor horre errango bate egotea daka urten gatik, eta nahi tokatzeik, baina azkenen bosten artean ite dugena, ez? Da, oain pizkat gehiago tokatzeigu nitea, konsejua berria dalako, eta debai gorka, eta konsejua oso gertu ondia gukin iteiten, zer zenbeako genun, nola ikuste noit ditugun gauzak, eta alde hortatik, oso gertu nabari ditugu, eta horreatik, igual zerbait gehiago hasiera hontan tokatu zaigu egotea, baina oso gustoa gaude, oso gustoa gaude iten aidean gauzekin eta nola iten aidean. Bueno, Jon, bukatzeko, neurketari begira, Valladoliden aurkako neurketari begira. Zer egin behar du Real Unionek garaipena eskuratzeko, igandean 12etan? Ba, hain behar duena da, Aitorrek asko aipatzeuna, ez? Gu izan, ez? Guk zen nahi deunen partidu hortan lortu bai baloiek ez dakaunean, eta bai baloia dakaunean, ez? Eta zenbat eta gertuago nahi deun hortatik, ba, seguru nao zerbait positiua ekarriko deula, ez? Eta gero, bueno, bakigu guain pixka bat dala epoka, ba, taldea adaptatzeko, taldeak barneratzeko gauza desberdinak, ez? Baina importantea da beti kompetitzea, beti kompetitu eta horrek gertuatuko gaitu irabaztea seguru. Osondo, Jon, ba, eskerrik asko, gurean izatatik. Eta igandean kontxan zer. Eta igandean, a ber. Igandean kontxan hori Jon, ezan berkoa. Niko, Jon asko zure lagun hori ere ikusi du zapi ferdearekin, eh? Denetariak hau hemen. Denetariak hau hemen. Zeur una argazki guzti borratuko zitu lau. Bueno, ni Joseba Agirrerekin dirua jokatu gero dut. Ikusiko zu. Bueno, Jon, eskerrik asko gurean parte hartzeagatik. Animo zuri zabaita hori igandean 12etan. Vale, oso ondo, eskerrik asko zuei.